și vă utura. Pot să vei bat o amaru, nu cu sticla, cu paharul. Băutura cui îi place, ca la unul se mai face, noaptea bea și ziua zace. Băutura cui îi place, ca la unul se mai face, noaptea bea și ziua zace. Să te caut, că dacă îmi îmbătrânesc, mândrele mă părăsesc și nu mai pot să iubesc, măi. Că dacă îmi îmbătrânesc, mândrele mă părăsesc și nu mai pot să iubesc, măi. Și eu mai bine, că mult mi-e dragă lumea, că mă simt bine cu ea, mă. De la lume multe vreau, pe cine iubesc tot iau, pe cine iubesc tot iau, mă. Că sunt bărbat drăgăstos și iubesc tot ce-i frumos, și iubesc tot ce-i frumos, mă.